Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa anlatım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlattığım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle, kimi linklerle destekliyorum Twitter adresimden. O yüzden takipte kalırsanız çok çok sevinirim. Eski program kayıtlarını Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşma şansınız olduğunu da buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün size Hollanda'nın altın çağında 16. yüzyılda yaşamış bir ressamdan Roelant Sevier'den bahsedeceğim. Utrecht'te ünlü Flaman ressamların sıklıkla ziyaret ettiği egzotik bitkilerle dolu efsanevi bahçesiyle ve çiçek natürmortlarıyla biliniyor. Gerçi türlü türlü küçük hayvanların, böceklerin, kuşların doluştuğu o kompozisyonlar o kadar yaşam dolu ki natürmort, ölü doğa demek de zor. Roelant Sevier çok yetenekli bir manzara ve çiçek ressamı belki ama en çok nesli tükenmiş dodo kuşunu ilk çizenlerden biri olarak biliniyor. Dodo kuşunu duymuşsunuzdur. Dodo ya da Mauritius dodosu Latince adıyla Rufus cucullatus güvercingiller familyasına ait. Uçamayan, koşamayan ve çok da akıllı yaratıklar olmayan dodolar insanoğlunun vahşetin fazlasını nasibini almış ve 400 yıl önce nesli tükenmiş. En son 1662'de Mauritius açıklarındaki bir küçük adada görülür bu kuş. 1598'de Mauritius'a gelen Hollandalı denizciler uçamayan uysal bir kuş olan Dodo'yu eti için çok yoğun olarak avlayınca bu sonuç kaçınılmaz tabii. Alice Harikalar Diyarı hikayesinden tanıdığımız Dodo'nun gerçekten yaşamış olduğunu Sevier'in resimlerinden, eskizlerinden de anlıyoruz. Peki kimdir Roelant Sevier? Onun hikayesine bakalım. 1576'da Belçika'da Flaman şehri Kortrijk'te doğmuş. Şehir 1580'de İspanyollarca ele geçirildiğinde Mennonit olan ailesi dinsel sebeplerle daha liberal olan Hollanda'ya kaçmış. Önce Haarlem'e ardından da Amsterdam'a yerleşmiş. Arşiv belgeleri Sevier'in 1602'de kendisinden 6 yaş büyük olan kardeşi Jacob ile birlikte Amsterdam'da yaşadığını gösteriyor. Roelant resim eğitimi de ağabeyinden almış. O vebadan ölünce de Amsterdam'ı terk etmiş. Sadece ağabey olduğu için değil, ona resim yapmayı öğrettiği için de önemli olmalıydı Roelant için. Jacob'un resimlerinin hiçbiri günümüze ulaşmamış ama arşiv belgelerinden ve gravürlerden çiçekli natürmortlar çizdiği biliniyor. Kardeşini hayvanlarla dolu manzaralar çizmeye de onun teşvik etmiş olabileceği düşünülüyor. 1603'ün sonlarında veya 1604'ün başlarında Jacob'un ölümünün ardından Sevier Prag'a taşınır ve burada 2. Rudolf'un saray ressamı olur. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun doğa tarihine özel bir ilgisi vardı biliyorsunuz. Daha önce de bahsetmiştim. O yüzden büyük olasılıkla Sevier'in son derece gerçekçi hayvan ve çiçek tasvirlerinden de etkilenmiş olmalı. 2. Rudolf'un nadir hayvanlarla dolu geniş bir hayvanat bahçesi ve egzotik ülkelerden taşınmış bitkilerin olduğu ünlü bir çiçek bahçesi de vardı. Sevier Prag'da imparator için çalıştığı yıllarda sayısız manzara tasvirlerinde büyük bir ilgiyle kendini adadığı ünlü hayvan resimlerinde çalışma materyali sıkıntısı çekmemiş elbette. Flaman sanatına özgü Orfeus ve Cennet temalı resimlerini de bu dönemde yapar. Yunan mitolojisine göre Tanrı Apollon ve ilham perisi Kaliope'nin oğlu olan Orfeus, antik zamanın en önemli, en yakışıklı ve en şaşırtıcı müzik dehasıdır. O lirini çalıp şarkılarını söylemeye başladığında başının üzerinde sürüler halinde kuşlar uçuşur, mavi denizlerden balıklar önüne atlar, bütün hayvanlar etrafına toplanır, yalnız hayvanlar değil ağaçlar ve çalılar bile. Roland Sevier'in tasvirinde Orpheus, Lyri ile tam ortada bir ağacın altında durur. Etrafında da vahşi doğada yan yana yaşamayı tercih etmeyen, ancak burada uyum içinde, barış içinde yaşıyor gibi görünen hayvanlar vardır. Yerli türlerin yanında filler, tek örgüçlü develer, aslanlar, pelikanlar, dodo kuşları barışçıl bir şekilde Orpheus'un lirine kulak verir. Yan yana otlar. Öykü mitolojik olsa da Savory hayvanları gözlemleme şansı bulup en doğru anatomiyle çizdiği için bir anlamda gerçekçidir de. Savory bu manzaraların yanı sıra 20 kadar son derece güzel çiçek ölü doğaları da üretmiş. Biri hariç hepsi imzalı. Çoğu 1603'ten 1630'a kadar uzanan döneme ait. The Large Flower of Scylla with Crown Imperial. Ters laleyle büyük çiçekli ölü doğa. Çiçek kompozisyonlarının en büyüğü ve en karmaşığı. Buketteki tüm çiçeklerin ve hayvanların her biri farklı olduğu için 17. yüzyılda son derece pahalı bir girişim olan Naturalia koleksiyonunun, yani doğa örneklerinden oluşan merak kabinlerinin boyanmış bir envanteri gibi olduğunu söyleyebiliriz. Resimde en az 60 çiçekten oluşan buket ve onun içinde etrafında çok sayıda birbirinden farklı böcek, sürüngen ve kuş türü görüyoruz. Gagasıyla kurbağanın sol ayağını çeken büyük gri kakadu papağanı rengi ve detaylara dikkat çekiyor. Diğer tarafta bir yalı çapkını dala tünemiş sessizce oturuyor. İki kuş bir yanda saldırganlık ve savaş, diğer yanda huzur ve barışı temsil ediyor. Resimdeki bütün canlılar aslında Flamar resiminde yaratılan anlam dünyasının birer parçası. Burada hepsi dönemin diğer tüm çiçek ölü doğaları gibi dünyevi varoluşun aşkınlığını ifade ediyor. Savory bu buketteki doğal nesilleri, örnekleri asla aynı anda bir araya getirmiş olamaz. Bir başka Flaman ressam olan Jan Brueger'in de yaptığı gibi imkansız buketlerdi bunlar. Kalay kaplama vazonun bu muazzam yükü taşımak için fazlasıyla küçük olmasının ötesinde aranjmanı oluşturan çiçekler de aslında farklı mevsimlerde açıyordu. Bahar çiçekleri baskın bu çiçek düzeninde ama gül gibi yazın açanlar da var. Roland Savory de Brueger gibi hayalindeki buketi oluşturmadan önce tek tek çiçekler üzerinde çalışmış olmalı. Bu da çiçeklerin oranlarının birbirlerine göre neden her zaman doğru olmadığını da açıklıyor elbette. Bilinen bir kayıt yok ama Utrecht'teki kendi bahçesinde kendi yetiştirdiği egzotik çiçeklerden yararlandığı tahmin ediliyor. Onun yaşadığı dönemde çiçek bahçeleri ister saraya ister özel şahıslara ait olsun prestij projeleriydi. Anadolu'dan gelen çok nadir örnekler de vardı. Bu bukette en tepede duran ters lale Fritiller Imperialis 1580 yılında İran'dan gelip Türkiye üzerinden Viyana'ya, oradan da Kuzey Hollanda'ya götürülen çiçekler arasındaydı. Süsen, lale, gül, anemon, delfinium, unutma beni, peygamber çiçekleri, yılanbaşı fritillari meleagris, gelincikler ve daha birçok egzotik çiçekler. Tüm bu pahalı çeşitler ek olarak kış çiçekleri de görünüyor bu bukette. Elalte otları gibi dekoratif yapraklar olan, çiçekli olmayan bitkiler de var ki bu Roland Savory'nin buketlerinin tipik özelliklerinden biri. Yine Vase of Flowers in a Stone Niche, taş niş içinde çiçek vazosu resminde. Vazoyu çevreleyen taş niş üç boyutlu gibi görünüyor. Savory'nin imzası da altta taşa oyulmuş gibi. Bu Tromloy dediğimiz bir yanılsama yaratmış. Biraz ürkütücü, uğursuz bir duygusu var bu resmin. Çünkü Savory resmin büyük bir bölümünü gölgede bırakmış. Keskin dikenleri olan bir bitki buketin ortasına kadar tırmanmış. Gergedan böceği gibi ürkütücü küçük yaratıklar da eklemiş bu kompozisyona. Çiçeklerin en güzelleri arasında bile potansiyel tehlikenin köşede gizlendiğini anlatıyor bize. Roland Savory'ye ait olduğu bilinen 1606'dan 1607'ye kadar olan kimi eskizler, kimi çizim sayfaları onun imparator adına bu bölgenin topografik görüntüsünü belgelemek üzere Tirol Alplerine yaptığı bir geziye de tanıklık ediyor. Tirol Alplerindeki dağ manzaralarını, şelaleleri, ormanları ve diğer doğal özellikleri tasvir etmiş. Kağıt üzerine yaptığı bu resimlerde. İkinci Rudolf'un 1612'de ölümü üzerine ressam Amsterdam'a gider ve Eylül 1618 tarihinde de Utrecht'te şehir merkezine taşınır ve bir yıl sonra da burada Aziz Luca loncasına üye olur. İki yıl sonra 7 Kasım 1621'de de Boterstraat'ın güney tarafındaki görkemli binaya taşınır. Boterstraat şehrin en önde gelen ailelerine ev sahipliği yapan ve 13. yüzyıla kadar uzanan prestijli bir caddede olan evin arkasında ise Blumhof, yani çiçek bahçesi olduğu biliniyor. 1630 yıllarına ait Utrecht'te nerede ne kadar çiçek bahçesi olduğu ya da bahçenin görünümü hakkında çok az şey biliniyor ama kayıtlardan sadece ona ait bir bahçenin var olduğu da kesin. Evet sevgili dinleyiciler, bu noktada programın ortasına gelmişken bir müzik arası verelim. Jan Tiersen'den Amelie filminin soundtrack'ini dinleyelim. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da çiçek ressamı Roland Sevri'den konuşuyoruz. Utrecht'te kendine özel bir çiçek bahçesi olduğunu söylemiştim ilk bölümde. Laurie Clutmans'in editörlüğünü üstlendiği On the Necessity of Gardening kitabında Lisbeth Helmus bu özel bahçeyi anlatmış. Bu makaleden yararlanarak aktarıyorum size. Kitapta Utrecht'in 1649 tarihli bir haritası var. Geniş bir hendekle surlarla çevrili bu yerleşim bölgesini gösteriyor. Bu gravürden de anlaşıldığı üzere şehir 4 şehir kapısından 4 ayrı yöndeki köprülerle çevredeki arazilere, ormanlara bağlanıyor. İki ana su yolu şehrin içinden geçerek kuzeyden güneye doğru akıyor. Kıyıları çok sayıda köprüyle birbirine bağlı. Katedral şehrin kalbinde duruyor. Diğer erken dönem şehir planlarında olduğu gibi gotik bina ilkel temsiline rağmen kolayca tanınabiliyor. Kilise binalarının çatıları katedralinki gibi. Su yolları mavi renkleriyle ayırt ediliyor. Sokaklar ve meydanlar beyaz. Onları çevreleyen evler kırmızı, eğimli çatılı dikdörtgenler olarak çizilmiş. Parklar yaprak döken ağaçlarla dolu. Bahçeler de şematik olarak çiçek tarlalarına bölünmüş. Büyüyen ve çiçek açan her şey yeşil renkte. Katedralin batısında Boterstraat Caddesi'nde yer alan Roland Sevri'nin evi ve çok değerli çiçekler, bitkilerle dolu bahçesi de görünüyor bu tasvirde, bu haritada. Bahçe güneyde yüksek bir kapı ve kuzeyde alçak bir çitle çevrili. Kapının sağında Utrecht'in arması var. Tırmanıcı güllerle kaplı, yivli sütunlarda doğu ve batı belirtilmiş. Bahçe çiçeklerin grup halinde olmadığı ancak toprağa ayrı ayrı dikildiği geometrik çiçek tarlalarına bölünmüş. Sevri iflas ettikten sonra burası, bu ev ve bahçe 30 Ekim 1638 tarihinde ressam Petrus Portengen'e satılmış. Portengen ev için 5400 gulden, ayrıca bazı taşınır mallar ve bahçedekiler için de 400 gulden ödemiş. Botanik tarihinin ünlü çiçek kitaplarında gördüğümüz birçok çiçek Utrecht'teki bahçelerden, canlı örneklerden bakılarak çizilmiş. Alman ölü doğa ressamı Jakob Merel, örneğin ilk böcek bilimci, bitki ressamı Maria Sibylle Merian'ın da üvey babası ve hocası biliyorsunuz. 1632'de Frankfurt'tan Utrecht'te taşınır. 1641'den 1649'a kadar Bergstraat'taki çiçek bahçesinde çalışır. Ama onun tekniği Roland Sevri'den biraz farklı. Antwerp'ten gelen Jan Davidson de Hem'in öncülüğünü yaptı. Farklı bir gelenekten geliyor. O gelenekle çalışıyor. Emanuel'in yaşadığı Bergstraat'taki çiçek bahçesi, çalıştığı çiçek bahçesi kamuya açık olanlardan biriydi. Bu yüzden lale soğanlarının çalınması da sürekli bir endişe kaynağıydı. Bu arada Utrecht'in diğer çiçek severlerini de anmadan geçmeyelim. Crispin van de Passe onlardan biri örneğin. Bir programımda burada da hikayesini anlatmıştım. 1614 tarihli Hortus Floridus. İlkbahardan kışa kadar çiçeklenme dönemine göre düzenlenmiş çiçekli bitkilerin gravürlerinden oluşuyor. Crispin van de Passe'nin kitabı. Levhaların çoğunda bitkiler topraktaki halleriyle çizilmiştir. Kelebekler, arılar ve diğer böcekler çiçeklerin etrafına fısıldarken resmedilmiş. Kimi kompozisyonlarda tarla faresi, salyangoz veya tarlalarda yaşayan başka küçük yaratıklar da karşımıza çıkabiliyor. bitkilerin tek başlarına gösterildiği botanik çalışmalarından, botanik çizimlerden farklı olarak çiçekler öyküsel anlatının bir öğesi olarak doğal ortam içinde gösterilmiş bu kitapta. Bilimsel illüstrasyon ile natürmort türünü birleştiren bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Flaman natürmort ustalarının değerli çiçek repertuarında kullanmıştır bolca. Yine Utrecht bahçelerinden canlı örneklerden bakılarak çizilmiş birçok çiçeğin resmi de vardır sayfalarda. Başlık sayfasında Van de Passe'nin onları doğadan özenle kopyaladığı yazıyor. Olağanüstü gravürleri açıklayıcı kısa metinler de eşlik ediyor kitapta. Gravürler renksiz olduğundan Van de Passe çiçekleri renklendirmek için hangi pigmentlerin en uygun olduğunu ayrıca belirtmiş. Bu kitap o yüzden çiçek ressamları için değerli bir rehber niteliğinde. Örneğin The Large Flower of Still Life with Crown Imperial natürmortunda görünen ters lale örneğini ele alalım. Burada turuncumsu kırmızıya boyanmıştır ters lale, ancak parlak sarı bir çeşit de vardır bu görkemli bitkinin. Hortus Firdus kitabında bahar bölümünde yer alan 12 numaralı çiçek bu aynı zamanda. Ekte belirtilen talimatlar da oldukça açık. Salkım halinde asılı çiçekler sarımsı kahverengiden kırmızıya değişen toprak rengi bir pigment olan koyu sarı ile renklendirilecek ve turuncumsu kırmızı kurşun ilavesiyle biraz yumuşatılacaktır. Vurgular için çeşitli bitkilerden, meyvelerden ve ağaçlardan elde edilen organik bir pigment olan tahıl sarısı kullanılmıştır. Altındaki bir çivit tabakası çiçeklerin kahverengi tomurcuklarının doğru tonunu elde etmeye yardımcı olacaktır. İspanyol yeşili olarak da bilinen yeşil bakır pigment verdigris gövdeyi renklendirmek için önerilir. Her mevsime uygun bir bahçenin tasvir edildiği kitapta ağlayan lale ön planda duran bahar tarhının en değerli çiçeğidir. Diğer tarafta İran'a özgü bir tür olan fritillaria persica ve önünde de sümbüller duruyor. Ağlayan lale gösterişli güzelliği bir yana keskin hoş olmayan kokusuyla da biliniyor. O yüzden aynı aileden gelen yoğun kokulu zambakların ve sümbüllerin yanına dikilmesi de rastlantı değil. Bahçede ayrıca çeşitli nergisler, çiğdemler, süsenler ve anemonlar da var. 17. yüzyılda çok popüler olan Anadolu'dan getirilmiş son derece değerli laleler de tabii. Roland Savery evinin ve bahçesinin satılmasından 4 ay kadar sonra 1639 Şubat'ının sonunda 60 veya 61 yaşında hayatını kaybetmiş. Kendi yaşamı boyunca, bütün yaşamı boyunca ünlü ve son derece başarılı bir ressam olmasına rağmen öldüğünde yoksuldur ve muhtemelen tamamen aklı başında değildir. Her nasılsa zor zamanlar geçirmiş olmalı. 1625'te Utrecht'i ziyaret eden ve oradaki meslektaşlarıyla konuşan Joachim von Standart'a göre Savery sabahları resim yapar, öğleden sonralarını da arkadaşlarıyla geçirmiş. Natürmort ressamı Baltasar van der Ast ve diğer meslektaşları onu neredeyse her gün ziyaret etmişler. Kimi belgeler Savery'nin bir alkolik olduğunu, bu nedenle parasının peşinde olan aile üyeleri için kolay bir av olduğunu anlatıyor. Gerçekten de onu sarhoş eden kendi yeğeni ve kayınbiraderi ona borç senetleri imzalattırıp parasına el koymuş. O yüzden hizmetkarı da 17 Aralık 1634 tarihli vasiyetinde ona söz verilen 200 loncayı muhtemelen hiçbir zaman alamamıştı. Dünya ağlarken ruhlar şimdi Elysian topraklarında tekrar gülüyorlar. Efendi geliyor. Hükümdarlığını her tür hayvanla, vahşi ormanlarla ve güzel çiçeklerle onurlandırıyor. Portresinin altında, gravürde portresinin altında övgü dolu metinde böyle yazıyor. Çünkü ilk satırda belirtildiği gibi kayaları, ormanları, hayvanları ve çiçekleri tasvir etmede doğayı aşmış gibi görünüyor. İmparator 2. Rudolf'un sarayındaki Prag yılları ressamın hayatının en güzel yılları olmalıydı. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da böyle. Dodo kuşunun Orpheus ve Cennet tasvirlerinin ve çiçek ünlü doğalarının ressamı Roland Savery'i konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.